hamburgers and scotch all night. Nicotine for breakfast just to put me right. Cause if you want one cool, if you want one cool, if you want one cool, you got to run on heavy, heavy fuel. Heavy, heavy fuel. Heavy, heavy fuel. Yes, if you wanna run cool, you got to run on heavy, heavy fuel. Heavy, heavy fuel. Heavy, heavy fuel. My chick loves a man who's strong. The things she'll do to turn me on. I love the babes, don't get me wrong. Hey, that's why I wrote this song. Świeża dostawa paliwa od samego rana. Cała przyjemność po naszej stronie. Dziękujemy za dobre słowo o poranku. I mówimy dzień dobry, 12 minut po 6:00, poranna audycja. Zapraszamy do trójki, 40 stopni w Hiszpanii. A gdyby tak nagle u nas, ojej, co by się działo? Flew all the way back. When you got back to your Dobrze, dobrze, tylko żartowałem. Te 40 stopni to tylko tak, bo większość z Państwa jednak niespecjalnie zadowolona z takiej temperatury, chociaż... Redaktor martwi się, że 40 stopni to wysoka temperatura i co by było, gdyby to u nas tak było. A ostatnio w Sejmie to wrze. A tu jeszcze jedna wizja. Asfalt by się roztopił, nastąpiłby rozkład jazdy kolei, bramki na jeden przestałyby działać. W sumie nic strasznego, czego nie byłoby do tej pory. 17 po 6. Zajrzyjmy na pierwsze strony. Maja Borkowska, dzień dobry. Dzień dobry. W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie milion Polaków wybierze OFE. Skokowo przybywa chętnych do pozostania w drugim filarze. Na złożenie deklaracji zostały tylko 2 tygodnie. Jak wynika z ostatnich danych ZUS, na pozostanie w OFE zdecydowało się już prawie 600 tysięcy osób. Tempo składania deklaracji w ostatnim czasie wyraźnie się zwiększyło. Codziennie do ZUS napływa ponad 20 tysięcy dokumentów, a w ostatni poniedziałek złożono ich rekordową liczbę, ponad 28 tysięcy. Jeśli ta tendencja się utrzyma, w OFE pozostanie około 1 miliona ubezpieczonych, a więc niecałe 6% obecnych członków. I o tym artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, także na pierwszej stronie zapowiedź artykułu ze strony ostatniej, a właściwie rozmowy ze strony ostatniej. To jest rozmowa z prezesem PZPN, Zbigniewem Bońkiem, który mówi, byliśmy na uczcie, tak mówi o tegorocznym mundialu, o mundialu i szansach Polaków w meczu z Niemcami. I ta rozmowa na pewno nikt by nas nie zlał różnicą 7 czy 5 bramek, odpowiada prezes. prezes PZPN na pytanie, czy Polska miałaby szansę w Brazylii. To zapowiedź rozmowy z Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. Przekręt na agencję. ZUS upomina się o składki. Kłopoty ma 25 tysięcy pracowników i blisko 500 przedsiębiorstw z całego kraju. W kryzysie firmy chętnie zmniejszały koszty, przekazując pracowników agencjom pracy. Te nie zawsze działały uczciwie i odprowadzały składki do ZUS. Zdaniem prokuratury może chodzić nawet o 120 milionów złotych. Ani pracownicy, ani ich macierzyste zakłady nie byli świadomi nieprawidłowości do czasu, aż ZUS upomniał się o pieniądze. I o tym na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Gazeta Wyborcza. Wielkie obsadzanie stołków w Brukseli. Luksemburczyk nowym szefem Komisji Europejskiej, czy Włoszka Federica Mogherini, która nie podoba się Polsce, zostanie dziś nową szefową unijnej dyplomacji. Polska wciąż formalnie obstaje przy kandydaturze Radosława Sikorskiego na następcę Catherine Ashton, ale jego szanse są niewielkie. Nie jest z centrolewicy, nie jest kobietą, a główną przeszkodą jest jego jastrzębie stanowisko w sprawach Rosji i Ukrainy, co nie podoba się wielu krajom Unii. Jeśli więc dojdzie do klinczu w sprawie Mogherini, to alternatywą może się okazać bułgarska komisarz Kristalina Georgieva albo szef słowackiej dyplomacji Miroslav Lajczak. I o tym na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Jeszcze Gazeta Polska Codziennie. Taśmy wprost w speckomisji. 22 lipca odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Jej członkowie domagają się pełnej informacji i wyjaśnień od prokuratora generalnego i szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Chodzi o sprawę taśm wprost, a także podejrzenia wywierania nacisku przez rząd na ludowców. Niewykluczone, że posłowie będą chcieli także wysłuchać polityków, którzy zostali nagrani, między innymi Jacka Rostowskiego i Radosława Sikorskiego. Zapowiedź tego artykułu na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie. Dziękujemy. To Maja Borkowska. Rok temu było 38 stopni, informuje pan Robert. W okolicy pana Roberta, zresztą wtedy w Polsce było minimum 36. No, szybko zapominamy. Mogę powiedzieć wierszy? Ależ oczywiście, bardzo proszę. Gdy słońce w mieście asfalt topi i na trawnikach więdną krzaczki, nic jezdni lepiej nie pokropi od samochodu polewaczki. Czuwaj. Czuwaj, dziękujemy bardzo. 227 trójek, ranek małpopolskieradio.pl, a także 71335. Wczoraj niestety nie słyszałem audycji, nie mogłem, w tonacji trójki, czyli pani Ani z panem Wojtkiem i nie wiem, czy był zespół Kasabian, czy nie. Yeah. Pan Jacek podpowiada, że było. Był Kasabian. Wczoraj, u nas dziś o poranku Kasabian. 24,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. I śpieszymy z informacjami, co nas dzisiaj będzie zajmowało o poranku, a będą nas zajmowały wakacyjne problemy i to takie naprawdę bardzo poważne. Płacimy za wyjazd i wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Aż tu nagle... Dostałem z adresu e-mail właściciela tego apartamentu informacje potrzebne do przelewu. Pieniądze wysłałem, a okazało się, że właściciele nic nie wiedzą na temat tej rezerwacji. No bo pieniądze trafiły na zupełnie inne konto do oszusta. Jak to się dzieje? Spoofing jest jedną z metod podszywania się pod zaufanego nadawcę. Polega on na tym, że osoba atakująca wysyła e-mail, w nagłówku tego e-maila podszywa się pod osobę, instytucję zaufaną z naszego punktu widzenia jako odbiorcy. Wszystko wygląda na to, że jest w porządku, ale pieniądze trafiają zupełnie gdzieś indziej. Łatwo się nabrać, trzeba uważać i o tym będziemy mówili po siódmej. Zapraszamy Państwa już teraz. Ważne informacje. Dobrze to sobie przypomnieć przed wyjazdem, przed opłaceniem takich wakacji, przede wszystkim zagranicznych. A cóż poza tym będzie nas zajmowało? Będą nas zajmowały samochody jak z gier komputerowych. Wyświetlacz, który jest zainstalowany w desce rozdzielczej, wyświetlał linie, które pomagają kierowcy trzymać się optymalnego toru jazdy, podpowiadając, jaką prędkością można jechać, kiedy hamować. Taki wyświetlacz może pokazywać też wirtualny samochód, który się z nami ściga. I teraz nie żartuję, takie samochody są coraz bliżej. Po 6.35 szczegóły na ten temat. Specjalne wyświetlacze, zupełnie jak w grach komputerowych. To rzeczywistość. 26 minut po 6.00. Cóż poza tym, no przypominam Państwu, że oczywiście będą karnety na OFF Festival. To za godzinę, a prawie dokładnie za godzinę. A poza tym 8.13 Salon Polityczny, Państwa gościem będzie minister kultury i dziedzictwa narodowego pani Małgorzata Omidianowska. Box again. There was a big black soul and it took me in. I'm staying downwind. I'm staying downwind. I'm staying downwind. Oh, someday I'm gonna show you how it all went down. Oh, someday I'm gonna show you how. I'm staying downwind. I'm staying downwind. I can hear the dogs, I can hear the chains, and the blood gets Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. 6:30 minęła. Radosław Mróz. Po uprowadzeniu przez separatystów na Ukrainie księdza polskiego pochodzenia, MSZ ponownie ostrzega przed wyjazdami na wschód tego kraju. Kategorycznie apelujemy do polskich obywateli, by nie podróżowali w tamte regiony z powodu toczących się działań wojennych. Ze względu na to, że nasz konsulat w Doniecku jest zawieszony, mamy naprawdę ograniczone możliwości okazywania pomocy. Rzecznik MSZ-u Marcin Wojciechowski dodaje, że ministerstwo wyjaśni okoliczności uprowadzenia księdza Wiktora Wąsowicza. O szczegółach opowiemy w serwisie Trójki o 7:00. A tymczasem temat kryzysu na Ukrainie powraca na unijny szczyt. Dziś europejscy liderzy mają ponownie ocenić sytuację w tym kraju i słychać także głosy o możliwości nałożenia kolejnych sankcji. Beata Płomecka. Komisarz do spraw rozszerzenia Stefan Fire sugerował wczoraj w Strasburgu, że sankcje wobec Moskwy mogą być rozszerzone. Jeśli będzie to konieczne, unijni przywódcy podejmą niezbędne decyzje. Prezydent Putin poparł plan pokojowy, jednak Rosja nie powstrzymała napływu broni i bojowników na wschód Ukrainy. Jednak bardziej zdecydowana reakcja wspólnoty raczej jest niemożliwa. Obecnie w Unii tylko kilka krajów domaga się rozszerzenia sankcji wobec Rosji i nałożenia tych gospodarczych. To Polska, państwa bałtyckie i Wielka Brytania. Pozostałe, Francja, Niemcy i m.in. Włochy kierujące pracami Unii uważają, że należy dać szansę dyplomacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po kolejnej tragedii w górach topowcy po raz kolejny apelują o rozsądek i rozwagę w czasie górskich wycieczek. Wczoraj w Tatrach zginęła 18-latka, była na masywie granatów i spadła w przepaść. Przypuszczamy, że przyczyną wypadku było poślizgnięcie. Przechodzą przez Tatry intensywne burze. Skały są bardzo mokre i śliskie, więc najprawdopodobniej przyczyną śmierci tej osoby było poślizgnięcie na kamieniach. Informował Andrzej Górka, ratownik Topr. To już kolejny śmiertelny wypadek w Tatrach w te wakacje. W ubiegły weekend na Rysach zginął mężczyzna, który spadł w przepaść. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Dziś na północy i zachodzie kraju słonecznie, deszcz i burze z gradem możliwe na południu i wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porwisty. Temperatura od 23 stopni w Kołobrzegu, 26 w Świnoujściu i Pile, do 29 stopni w Piotrkowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Lipstick junkie debunked the all-in-one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turn around and we go. Oh, well, and we go on, on, on, on. Tick-tock, I won't. Blocking isn't allowed. Tugboat Sheila is into memorabilia. Who said three is a crowd? We better get it on the go. Little did I know her body was warm, delicious vinyl. To your neck of the woods, I want to look a little bit. Słyszymy, kubeczek biwakowy w tym sezonie także się przydał i jest w znakomitej formie, mało tego nastrojony. Ale muszą państwo ustalić jedną wspólną wersję, bo pan Jacek z Cieszyna informował, że zespół Kasabian był wczoraj w tonacji trójki, zaraz po Nazarecie, a pan Jacek skądinąd informuje, że słuchał całej audycji i Kasabiana na nie było, ale był Nazaret. No to muszą państwo ustalić jedną wersję. Zapraszamy do trójki. Za 22 minuty siódma. Na przedniej szybie auta wyświetlone linie. Gdy jedziemy za szybko, czerwone. Gdy zwalniamy, zielone. Między innymi z taką propozycją występuje producent znanej i luksusowej marki samochodów, a wszystko po to, by kierowca łatwiej mógł prowadzić auto i jednocześnie mógł poczuć się jak w znanej grze komputerowej. Czy rzeczywiście będziemy jeździć po ulicach tak jak w grze komputerowej? Pojawiają się takie projekty. Maciej Brzeziński z czasopisma Automotoświat. Przenieść znaną grę Need for Speed nie tyle na ekrany, ile na przednią szybę samochodu. Chodzi o to, żeby wyświetlacz, który jest zainstalowany w desce rozdzielczej, wyświetlał linie, które pomagają kierowcy trzymać się optymalnego toru jazdy, podpowiadając, jaką prędkością można jechać, kiedy hamować. Taki wyświetlacz może pokazywać też wirtualny samochód, który się z nami ściga. Przyjemniej się jedzie z tymi ułatwieniami. Ja zawsze gram z tymi ułatwieniami. Piotr Sokołowski, miłośnik gry Need for Speed. Chociażby dlatego, że patrząc na płaski ekran monitora bądź telewizora, trudno ocenić odległość samochodu od zakrętu. Trudno też ocenić prędkość, z jaką się jedzie. Po prostu komputer pokazuje mi. Jedziesz za szybko, linie na wyświetlaczu są czerwone, jedziesz za szybko, zwolnij troszeczkę, aby optymalnie wejść w ten zakręt, no i nie wylądować na ścianie budynku. I w momencie zwalniania te linie wtedy robią się zielone, tor jazdy się optymalizuje i wychodzimy na prostą. A ściga się pan z samochodem duchem? W przypadku jeżdżenia na czas samochód duch pomaga ocenić swój poprzedni czas, ustosunkować się do swojego poprzedniego przejazdu. Żeby się panu nie przydał, jak pan dużo jeździ, taki pilot wyświetlany, wirtualny na szybie, żeby panu podpowiadał, że za chwilę będzie bardzo ostry zakręt. Przydałoby się pewnie coś takiego. Nie jest to do czegokolwiek potrzebne, to jest, podkreślmy, zabawka. Natomiast już obecnie od wielu lat występują podobne rozwiązania, ale użytkowe. To urządzenie nazywa się Head-Up Display. Kierowcy wydaje się, że daleko przed sobą, powiedzmy 2-3 metry, widzi na przykład aktualną prędkość jazdy, może też widzieć wskazania nawigacji. To są takie podstawowe dane, które redukują w teorii konieczność zerkania na inne wyświetlacze, które wymuszają skierowanie wzroku poza drogą. Jak pan prowadzi samochód w świecie realnym, to czy brakuje panu tych ułatwień? Nie, nie, absolutnie nie. Kiedy jeżdżę, to jeżdżę bezpiecznie. Wzrok reaguje na odległość, jestem w stanie to ocenić. I kiedy jadę bezpiecznie, to absolutnie nie jest to potrzebne. pojawia się coraz więcej takich protez tego typu systemów. Andrzej Pająk z miesięcznika Chip. Wystarczy jakikolwiek smartfon, wystarczy, że ściągniemy program, zapłacimy za niego jakąś drobną kwotę, to co będzie wyświetlał nasz telefon będzie odbijało się w szybie. Możemy zobaczyć, z jaką prędkością jedziemy. Będziemy mieli wyświetloną na przykład drogę, będziemy widzieć, czy ona jest prosta, czy przed nami jest zakręt. Ten telefon kładziemy przed szybą i prezentowane przez niego treści oglądamy właśnie trochę tak, jakbyśmy mieli hełm pilota F-16 na głowie. Ja nie jestem fanem takich rozwiązań, ponieważ nadmiar zabawek, bo to są w większości przypadków zabawki, po prostu odrywa kierowcę od drogi, głowa jest zaabsorbowana obsługą tych różnych urządzeń czy też zabawek, a nie kierowaniem samochodu. No i właśnie ważne, żeby pamiętać, że jazda po drodze publicznej różni się od gry na drodze drugiej szansy na pokonanie, na przykład zakrętu nie dostaniemy. Anna Rokicińska pytała o te nowinki samochodowe. Pierwsze pytanie, jakie Państwo przysłali po materiale, czy w takim aucie kierowca ma dodatkowe życia? Nie. Everything I do for you. In the dark, we I do for you. Brian May. Z nim się zawsze bardzo dobrze podróżuje, zwłaszcza o poranku i niepotrzebne są ani zielone, ani czerwone linie na wyświetlaczu. Przepraszam, na przedniej szybie. Za 14:07 Foo Fighters. Z nimi się też dobrze jeździ. Fighters. Pan Mateusz ze Szczecina wyznaje, że jego tor jazdy wyznacza droga poprzetykana zapadniętymi włazami studzienek kanalizacyjnych. Wtedy na pytanie policjanta, pił pan? Odpowiadam z dumą, nie, jechałem drogą naszą polską. Za 10:07 dzienniki. Maja Borkowska. Prasa przecież. Tak, o, to chciałem powiedzieć właśnie. Wszystko dobrze. Taka rozbudowana zapowiedź, rozumiem. Starałem się. Dziękuję, bardzo mi miło. Gazeta Wyborcza, tutaj rozmowa z Janem Widackim, adwokatem, profesorem nauk prawnych w zakresie kryminalistyki. Ta rozmowa jest zatytułowana Widacki, ścigałbym za ujawnienie podsłuchów. Amerykanie zobaczyli, że mamy ich w nosie, Rosjanie, że nikt u nas nie wierzy w sojusz z USA, mimo że brali go bardzo poważnie. To szkodzi państwu. Tak mówi mecenas. A na pytanie, z czym mamy tu do czynienia, chodzi o aferę taśmową, odpowiada przede wszystkim z testem na słabość polskiej demokracji. Jeżeli dwóch kelnerów może zatrząść rządem i całym państwem, to o państwie nie najlepiej to świadczy. Ale przecież kelnerzy sami tego nie zrobili, to już wiemy. Oczywiście, ale to jest pewna konsekwencja, element ciągu zdarzeń. Idąc po kolei, ministrowie i najwyżsi urzędnicy nie powinni łazić po snobistycznych knajpach, gdzie prowadzą rozmowy niby to prywatne, ale w których mówią o sprawach państwa. Świadczy to o swoistej arogancji. Porównuje to do lat 90. i początków III Rzeczpospolitej. Nie wyobrażam sobie, by Tadeusz Mazowiecki z Leszkiem Balcerowiczem szli do knajpy i zastanawiali się tam, jak przeprowadzić reformy przez Sejm, chociaż oczywiście i w tamtym rządzie była kuchnia polityczna tyle, że znajdowała się na właściwym miejscu. Język pomijam, chociaż też nie wyobrażam sobie, że Mazowiecki z Krzysztofem Skubiszewskim, szefem MSZ, siedzą sobie przy kotlecie i w taki sposób wyrażają się o polskiej polityce zagranicznej, jak minister Sikorski. Nie wyobrażam też sobie, by minister Skubiszewski mówił komuś, że prowadzi politykę zagraniczną, z którą się kompletnie nie zgadza. Gdyby nie zdołał przekonać do niej premiera i prezydenta, to podałby się do dymisji. A co w tej sytuacji można zarzucić służbom, takim jak BOR czy ABW, że bały się powiedzieć swoim szefom, że po knajpach się nie chodzi, jak się ma coś ważnego do powiedzenia. Służby nie są od zabezpieczania restauracji. Tak mówi mecenas Jan Widacki, adwokat, profesor nauk prawnych w zakresie kryminalistyki, w rozmowie z Gazetą Wyborczą. W Gazecie Polskiej codziennie, czy MSW odda Tatry obcym? Tylko od ministra spraw wewnętrznych zależy w tej chwili los tatrzańskich działek, które od Polskich Kolei Linowych próbuje przejąć luksemburska spółka Altura. Ja na to zgody nie dam, twierdzi wójt Zawoi. Protesty podhalańskich samorządowców nie mają jednak znaczenia, gdyż ich opinia nie jest dla ministra wiążąca. Los działek jest w rękach Bartłomieja Sienkiewicza. O tym Gazeta Polska codziennie. Rzeczpospolita. Ten temat od wczoraj szeroko poruszany. Piraci po narkotykach. Odurzeni narkotykami kierowcy stają się coraz większym problemem na drogach, alarmują policjanci. Wczoraj sąd zdecydował o aresztowaniu Dariusza K., byłego męża znanej piosenkarki, który w niedzielę śmiertelnie potrącił na pasach 63-letnią kobietę. Mężczyzna był pod wpływem kokainy, takich jak on jest coraz więcej. Jeżdżą brawurowo albo zasypiają za kółkiem. W 2013 roku zatrzymano ponad 1000 naćpanych kierowców. W tym roku już ponad 500. Jednak skala jest dużo większa, bo policja bada tylko niektórych. Czytamy w artykule w Rzeczpospolitej. Także w Rzeczpospolitej milionerzy z brukselskich ław. Nowi polscy deputowani nie ustępują majątkiem starym wyjadaczom. Najbogatsi są debiutanci. Janusz Korwin-Mikke z Nowej Prawicy oraz Bogdan Wenta i Janusz Lewandowski z PO otwierają listę europosłów z Polski z największym majątkiem. Najbardziej zadłużony jest Bogusław Liberacki z SLD. Rzeczpospolita przyjrzała się oświadczeniom majątkowym deputowanych do Parlamentu Europejskiego, które złożyli na początku kadencji. Unijna administracja pozostaje głównym źródłem dochodu najbogatszych polityków. Wyjątkiem jest Bogdan Wenta, który zarabia prowadząc własną działalność szkoleniową. Ciekawe pozycje znajdujemy także w oświadczeniach nieco uboższych europosłów. Chwalą się oni m.in. zbiorami książek czy nawet miejscem na cmentarzu. Z przeanalizowanych przez Rzeczpospolitą oświadczeń majątkowych wynika, że aby znaleźć się w czołówce najbogatszych eurodeputowanych, trzeba było zgromadzić majątek powyżej 5 milionów złotych. Najbardziej majętny Janusz Korwin-Mikke dysponuje dobrami wartymi niemal 10 milionów złotych. I o tym Rzeczpospolita. I jeszcze Dziennik, Gazeta Prawna. A tu artykuł: miliony na hotele dla żaków. Wiele szkół wyższych na poważnie zaczęło inwestować w akademiki, ale interesy na noclegach dla studentów chcą również robić prywatne firmy. Popularną formą staje się partnerstwo publiczno-prywatne. Na jedną z największych w kraju prywatnych inwestycji nastawionych przede wszystkim na studentów zdecydowała się międzynarodowa grupa Gryfin. W październiku w Poznaniu ruszy jej centrum akademickie, które powstaje w murach dawnego hotelu. To 612 miejsc w 360 pokojach. Proces rezerwacji ruszył w pierwszych dniach lipca. Do tej pory zarezerwowana została znaczna część pokoi jednoosobowych i część miejsc w dwu- i trzyosobowych. Nie oferujemy luksusu, ale dobry standard na studencką kieszeń. Szacujemy, że koszty inwestycji zwrócą się nam po kilku latach, wyjaśnia Leszek Maciusowicz, przedstawiciel firmy. Centrum ma wyróżniać m.in. łazienka w każdym pokoju. Przy wynajmie na 10 miesięcy cena za jedynkę to 650 zł za miesiąc, a miejsca w dwójce lub trójce kosztują odpowiednio 550 i 450 zł. Firma ocenia, że to nisza warta zagospodarowania nawet w obliczu niżu demograficznego. Według Maciusowicza studenci zwracają coraz większą uwagę na jakość oferty. Poza tym jest to duża grupa potencjalnych klientów. I o tym w artykule Miliony na hotele dla żaków w dzienniku Gazecie Prawnej. A w takim nowoczesnym akademiku będzie pani na portierni? Tradycyjna. Ale zawsze... Taka tradycyjna pani w portierni, bo jest zawsze potrzebna. No ja myślę, że to już się wpisuje w ogóle w tradycję, więc jak... W takiej ofercie na przykład, że luksusowe pokoje, łazienka zgodnie i pani z tradycją musi być pani, żeby tam można było przechodzić po tym, żeby się schylać, czołgać tak. Jak ktoś przechodzi i nielegalnie przenocować. Ja rozumiem, że w temacie akademiku wszystko jasne. Maja Borkowska za 4.7. Zapraszamy do reklamy. Nie licz na sąsiada. Zamów NC Plus i oglądaj wszystkie mecze T-Mobile Ekstra Klasy tylko w kanałach sportowych NC Plus. Nie czekaj. Nowy sezon startuje już za 2 dni. Sprawdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Paliwo Shell V-Power Nitro Plus stworzone zostało, by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić silnik. Kiedy masz je w baku, czujesz prawdziwą przyjemność jazdy. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. Kiedy chcę wziąć pożyczkę, jestem sprawdzana. Ale to ja chcę najpierw sprawdzić pożyczkę. Wypróbuj pożyczkę w Providencie. Teraz jest okazja. Provident 600-200-200. Koszt połączenia według taryfy operatora. Po czym poznać naprawdę dobry miejski samochód dostawczy? Po tym, że jak się go odbiera z salonu, to jest już wyładowany po dach. Oszczędnościami. Tylko teraz Mercedes-Benz Citan. Z komfortowym wyposażeniem tańszym do 42%. Za 849 zł netto miesięcznie w programie Lease and Drive Basic. Wielka dostawa oszczędności w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 16 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. MSZ interweniuje w sprawie polskiego księdza porwanego na Ukrainie. Sprawą będzie zajmował się konsulat w Charkowie. Pierwszy Izraelczyk zginął w konflikcie na Bliskim Wschodzie. Izrael wciąż bombarduje Gazę, Hamas odpowiada rakietami. To już prawomocny wyrok. Pseudokibice, którzy pobili na plaży meksykańskich marynarzy, trafią do więzienia. To oskarżeni byli stroną agresywną. Uzasadniał sąd. Polski ksiądz w rękach separatystów na Ukrainie. Sprawą zajmuje się już MSZ. Wiktor Wąsowicz, który pracuje w Gorłowce i ma ukraińskie obywatelstwo, został uprowadzony wczoraj koło południa. Te informacje potwierdził ksiądz Mikołaj Pilecki z Doniecka. Wiem tylko, że jechał na mszę świętą, został zatrzymany na blokpoście i sprowadzony do sprawdzenia jakichś informacji i wszystko. To, co on zdążył powiedzieć, jak zatelefonował. Ustalamy fakty dotyczące porwania, zapewnia rzecznik polskiego MSZ-u Marcin Wojciechowski. Sprawą będzie zajmował się polski konsulat w Charkowie, który nadzoruje obecnie region Donbasu. Rzecznik powtórzył, że MSZ kategorycznie odradza podróże na wschód Ukrainy z powodu toczących się tam działań wojennych. W ostrzale Hamasu zginął pierwszy izraelski cywil. 38-latka zabiła rakieta na przejściu granicznym w Erez. Od 9 dni izraelskie samoloty atakują cele w strefie Gazy związane z Hamasem. Palestyńczycy odpowiadają ostrzałem rakietowym Izraela. Do tej pory ofiary śmiertelne były tylko po stronie palestyńskiej. Zginęło blisko 200 osób. Wczoraj Palestyńczycy i Polacy demonstrowali przed ambasadą palestyńską w Warszawie swoją solidarność z mieszkańcami strefy Gazy. Zabijają po prostu niewinnych ludzi, małe dzieci. No nie. Jak pan by się czuł wtedy w takiej sytuacji, jakby taka była na przykład w Polsce tutaj? Oczywiście się martwimy o ludność strefy Gazy i boimy się, śledzimy na bieżąco, co się tam dzieje. Mamy nadzieję, że ten konflikt się zakończy. Na razie jednak nic na to nie wskazuje. Wczorajsze jednostronne zawieszenie broni trwało zaledwie kilka godzin. Pseudokibice skazani za pobicie meksykańskich marynarzy na plaży w Gdyni trafią za kraty. Sąd utrzymał w mocy kary więzienia dla fanów ruchu Chorzów. W styczniu sąd w Gdyni skazał 6 osób na rok i 10 miesięcy pozbawienia wolności, a jedną na 2 lata i 2 miesiące. Wszyscy się odwołali, ale sąd okręgowy w Gdańsku podtrzymał 5 z 7 kar. Jedynie dwóm kibicom skrócił czas odsiadki do 1,5 roku, bo przyznali się do winy. Nie mogło być zgody na kary w zawieszeniu, o co prosili oskarżeni, tłumaczy sędzia Dagmara Daraszkiewicz.